ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. دا دوی منی دا بیانی کی مخی آواز ذکر شو دا اعراف والاو جنت والاو تا وس دا دوی منی دا بیانی کی دا اعراف والاو جهنم والاو تا دا اعراف بانی کم کسانی اغوا دی جهنمیانو تاواز وکی یارا پا دنیا کی تاسو دیر دل جمع کرده وی دیر استهیم جمع کرده وی او دا اللہ تعالی دا دین نمزان لوی گنه لیو اغیر تا سا پیدا در کلا که پیدا در نکلا ونا دا اصحاب العراف آواز باو که عراف والا رجالن سکسانو تا دیده که پیوارت کی تقدیر ده رجالن من اصحاب الناری پا اغاو پا جهنم کی پا جهنم کی وسه کسان لغلی گی پا جهنم پا اور کی بسوزی نو دا عراف والا با اغی تا آوازو کی یعرفون هم پی جنی با دیو اغی دار بیسی ما هم پا نخو دا اغی بانده پا نخو بانده بی پی جنی چه دا پلانه ده پلانه ده نو دا عراف والا با اغی تا سوی قالو او وی دیو ما اغنى عنكم سپیده در کلتا است جمعكم لخکر استاسو لخکریانو تا سپیده در کللا جمعكم استاسو پوجانو پولیسو تاسو چا غډیر ډلې جمع کړی اغیر د سپیده در کلو ما کنتم تستكبرون او هغه چې تاسو پاغي باندې لوي کوله تفسیر سمرقندی وی تجمعون المال الكثيره د دین مراد دار چې ډیر مالونه جمع کړیو خپل ډلې زیاتوله پوجانو پولیسو ایسای لخکریان د الله تعالی د دین په خلاف باندې او دغه سی ډیر مال دی جمع کاو د الله تعالی دین په خلاف باندې نو غیر د څه پیدا درکل او کنه د اعراف ولا بر جهنم یار نه ته پوسو کی نو دی کی استفهام انکاری دی ما اغنى عنکم څه پیدا درکل تاسو ته نو استفهام انکاری دی یا د ما نه پیری هیڅ پیدا رتن درا کړی پیدا ته در نه کړل اها اولا الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمتین دا قول لمرائکو دی خطاب دی جهنم والا او تا دا اعراف والا او جهنمیان دا با دیو بل سر مشغولی گی پا دنیا کی خو دا جهنمیانو چی دی جهنم کی پراتی دیوس دا دیو خیال داو دیو بدا قسمون کول چی اللہ تلا با دی مومنان مسلمانان تا سمهربانی ورنکی نا اللہ تلا و مرائکو تاوی چی دا اعراف والا او تاوی چی جنت تلار شی دا ولی دا جهنم کې چې کم خلکونه دیو په دنیا کې قسمونه کول چې دا خوارج دي دا باغیان دي او دا بی دین خلک دي نو الله تعالی به دا جهنم والو په مخ کې د ملایکو په واسطه باندې اعراف والو ته وي زی جنت تلار شي تاسو اها اولای الذین او به دې کې په عبارت کې تقدیر دي یقول الملائکه للکافرین او به ملائکه کافرانو ته اها اولای الذین ایدا هغه کسان دي اقسم تم چې قسمونه کول تاسو لا ینالهم الله چی او بنرسی الله تعالی دیو لرا او بنرسی الله تعالی دیو تا برحمتین سه مهربانی تاسو دا قسمونه په دنیا کې کول چې دا مؤمنان مسلمانان دي ته الله تعالی سه مهربانی ورنکی نو ادخل الجنه او به ورشي اعراف والو ته داخل شي جنت ته لا خوف علیکم نه به هیڅ چاره به تاسو باندې ولا انتم تحزنون او نه به تاسو غمجن یی لاړ شي جنت ته لاړ شي دی ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيزوا علينا من الماء او مما رزقكم الله اعراف ولا پمنس کی ختم شل خبر اون پوی شل کنا او خلال الجنه توسا منس کی واسطه ختم شل نو اعراف ولا دونی داگانی وکلی او جنت ولا تی आवाज وک او دویم جهنم ولا تی आवाज وک بس جنت تغلال اعراف ولا ختم شل نو بس جنت او جهنم ولا یو بل توس ندا کی आवाज کی زک منس کی واسطه ختم شل نو دا درې منی دا بیانیږي دا سلور منی دا بیانیږي ونا دا اصحاب النار اواز بو کې اور والا اصحاب الجنه ته جنت والا وتا ان افیزو علینا راتوی کې په موږ باندې من المائد او بو د جنت نه او مم ما رزقکم الله او یا راو غرزوی دغه سنه چې الله تعالی درکړي دي تاسو لره دا جهنميان به جنتيانو ته مننت کوي ای موږ لګي وبره کې د جنت او یا تاسو چې الله تعالی کوم خوراک درکې موږ لږه نه لګرا کوي سره تل راکې قالوا او توي دا جنتان جنتيان بو توي ان الله حرمهما يقينا حرام کړ دي الله تعالی دا غدوانه علی الكافرين به کافرانو باندې حرام او حلال خو به جنت کې نه دي دا حرام او حلال خو په دنیا کې دغه سره تعلق ساتي در دین مراد حرمتي لغوي تي مراد ده ان الله حرمهما يقينا الله تعالی منه کړ دي دا پتا سو باندې منه دي د ستاس دو پار نه دي نه دل یو ګټو بدر کو او نه دل یو شی در کو د جنت نه وس دا کافرانو کوم خلق دي الذين دا کسانو اتخذو دینم چې جوړ کړو د دین خپلنا لهوان مشغلا او لعبا او لوبي د دې آیات تفسیر شری دا مخکې بیان شوی سورۃ الانعام 2 نمبر آیت کې هم دا ذکر شوی وغرتم الحیات الدنیا دوکه کړو د در ژوند دنیاوی فلیوم ننساهم نو پس نن مونږه هیرو دی لره سوال درځي چې الله تعالی نه خونه هیریږي وشه نو ورشه هم پسیرین وای دا ننساهم په معنا د نترکوهم سره دی نو معنا دا وکي و غرتم الحیات الدنیا دو ککړیو د لرا ژوند د دنیا فلیوم ننساهم نو پس نن ورځ پر یک دومنګ دی لرا فعذاب کی نترکوهم فی العذاب ترجمه یادوی دا معنا یادوی خامخه پس نن ورځ پر یک دومنګ دی لرا فعذاب کی ما کما نسو لقاء یومهم هذا لکه سرنګ چهره کړی ودیو ملاقات د دې ورځې به تر کی هم عمل له ته دې ورځې لپاره عمل نو کړی د دې ورځې لپاره صحیح عقیده نو ساتلې نو بس الله تعالی ویل کې سرنګ چې دا په دنیا کې عقیده توحید ور کړی و په قیامت باندې ایمان نو د دې ورځې لپاره تیارې نو کړی او دا هر څه دا سکړی لکه هر شوی چیرې دنه د چانه چې وسه هر شي خپل باندې هیڅ پروا نه کوي نو الله تعالی ویل زبې دا سې پریک دم پر جانم کې دنه نو پراتی لکه چانه یو شی هر شي واغه پروتی په یوځای کې مزه ودا سې پریک دم په جانم کې الذين اتخذوا کسان چې ګڼل او دین خپل الله ون مشغله ولعبا اولوبه وغرتهم الحیات الدنیا دو ککړی ودې در ژوند دنیاوی فلیوم ننساهم پس نن ورځې هیرو مونږ دیو در پریک دوم دیو در په عذاب کې کما نسو لقاء یومهم لکه سرنګ چې هر کړی ودې پیشی او ملاقات در غور دی و ما کانو بی آیاتنا یجهدون او هغه چې ودیو چې زمونږ په زمونږ د آیاتونو نه انکار کاو هغه چې ودیو چې زمونږ د آیاتونو نه انکار کاو نو بس دغه حالت پر راغله ولقد جئناهم ترغیب دی قران کریم ته او دا علت د مخ کی زجر د پاره دا خلق جهنم ته ولی دی ولقد جئناهم یقینا راوړې مونږ دی تابع کتابین کتاب فصلناه علی علم په تفصیل سره بیان کړې مونږه علی علم په خپل علم سره تفسیر سمرقندی ډیره بهترینه معنا کړی دا ولقد جئناهم اکرمناهم بالقران ډیره بهترینه معنا او یقینا عزت ورکړې مونږه د خلکو دا به کتابین په عزت په کتاب سره اکرمناهم بالقران الله تعالی دې خو مونږه ډیره عزت او احترام کړو په دې کتاب باندې قران دا د عزت او د احترام کتاب دی فصل الله په تفصیل سره بیان کړو مونږه علا علم په خپل علم سره تفسیر زاد المسیر ډیره بهترینه معنا کړی دا فصل الله یعنی بی ازاح الحق من الباطل الله تعالی په دا قران کریم کې حق د باطل نه جدا کړو په قران چې سو کووري بیا حق په جنی باطل په جنی نو په قران کې حق او باطل بیان شوی هدن هدایت دی او رحمتن او رحمت دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان لري نو دی خلکو ته دا راغلی او خو لیکن د الله تعالی کتاب یې ونه مانه الله تعالی دیو ته ډیر عزت او احترام ورکړی په دې کتاب باندې خو لیکن دیو هغه عزت او احترام د الله تعالی وانه غیسته هل ينظرون الا تاویلا یوم یاتی تاویله یقول الذین نسوه من قول قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تخویف او خروی د قیامت یې الله تعالی بیانوي چا چې د الله تعالی کتاب دا غینه انکار کړی دی هل ينظرون دا آخره انتظار نه کوي الا تاویله مگر دا عاقبت د انکار د قرآنی کریم تاویل نه مراد پدې کې عاقبت د انکار د قرآن ته مراد ده چا چې د قرآن نه انکار کړی دی نو دا خلک چې نه مني نو دا د دې د انکار د عاقبت انتظار کوي هل ينظرون انتظار نه کوي الا تاویله مگر دا عاقبت د انکار د قرآن یو میاتی تاویلو په کوم ورځ باندې چې راشي دی ته عاقبت د انکار د قران کریم انجام د انکار د قران دی ته راشي یقول الذين نسوه نو او بیا کسان چې هر کړه او د قران کریم من قبل مخکې ردینه په دنیا کې چې چا د قران هر کړه دی په دنیا کې نو کله چې د دغه انکار عاقبت او هغه انجام او سزا او تراشي نو دی بووي یقول الذين نسوه او بیا کسان چې هر کړه دي دغه قران کریم من قبل مخکې ردینه په دنیا کې تفسیر زاد المسیر من قبل یعنی من قبل په دنیا او نسوه سمانه ده چې قران کریم یې پرې خره تفسیر سمرقندی وی ترکل ایمان به چې په قران باندې ایمان نه دراوړې هل ينظرون انتظار نه کوي دی الا تاویله مگر د عاقبت او مگر د سزا د انجام نه انکار د قران کریم یوم یاتی تاویله په کوم ورځ باندې چې راشي دیو ته عاقبت د انکار د قران کریم یقول الذين نسوه نو بو یا کسان چې هیر کړي او د قران کریم لره من قول مخ کړي دینه په دنیا کې ایمان په نو راوړې عمل په نو کړي نو هغه وسوي قد جاءت رسول ربنا بالحق دا ما قول القول او بو دیو قد جاءت یقینا راغلی رسول ربنا پیغمبران در رب زمونږه بالحق د پاره د حق وینا بالحق د حق وینا د پاره په قران د بیان د پاره د الله تعالی د دین د بیان د پاره او یا بالحق نه مراد کړي بالبعث بعد الموت تفسیر زاد المسیر د غلی کلی د الله تعالی پیغمبران نه لګلی او غی دا خبره مونږ ته بیان کړي و چې قیامت روز را روانه ده د غیر پاره ته یاره کوي فهل لنا من شفعاء نو څه دوه خبرې دی وکی د خلاصي د پاره خو یو طریقه دار چې زمونږه سپارښی یعنی زمونږه پاره سپارښ شو کې د الله تعالی د عذاب نم خلاص کی او دویم دار چې دنیا ته لاړ شو او په دنیا کې بیا نیک اعمال وکړو فهل لنا من شفعاء نو اشتر زمونږه پاره سپارښیان پښ په اول نه چې سپارښ شو کې زمونږه پاره د الله تعالی په دربار کې مونږ د عذاب نم خلاص کی او نرد او یا واپس کړل شو مونږه دنیا ته په نعمل نو عمل به وکړو مونږه غیر لږی سوا د هغه عمل نه كنا نعمل چې کړو مونږه دا بد اعمال مونږ کړی د دینه به بیا باندې کان شو دا دو خبرې به دی وکی الله تعالی فرمای قد خسروا انفسهم یقینا تاوان کې چوری دی خپل ځانونه وزل عنهم ما کان یفترون او رک بشری دی نه هغه چې دروغ جوړول وزل عنهم ما کان یفترون د دې دو معنی بار بار دا بیان شوی قران کې یا زل په معنا د نسیان سره دی او ما کان یفترون نو مراد هغه دروغ کې سیری چې دی د خپل الیها د پاره جوړې کړوی د ډیموکراسۍ د جواز د پاره کوم کیسه جوړې کړې او ظل عنهم هیر بشیر دیونه ماکان یبترونه درو کیسه چې جوړې کړې یا ظل عنهم په معنا د ورکیدل سره ورک بشیر دیونه غو سپارښیان چې دیو هغه د الله تعالی سره شریکان جوړ کړیو چې دا زموږ د پاره سپارښ کوي هغه ورک شي.